www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وفي صحيح البخاري باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معزز طالبان علوم نبوت، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے احادیث شریفہ میں اشتغال کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. شیخ الحدیث قطب عالم حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب مشکات شریف پڑھنی شروع کی تو آپ نے اپنے والد ماجد حضرت اقدس مولانا محمد یحییٰ صاحب سے بہت سی کتابیں پڑھیں. جب مشکات شریف کا آغاز ہوا تو حضرت والد صاحب نے یہ دعا فرمائی کہ اب زکریہ کا حدیث کا سبق باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی مرتے دم تک اسی مشغلے میں اسے لگائے رکھیں. تو والد کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو شیخ الحدیث کا لقب اس طرح نصیب ہوا کہ ان کے زمانے میں جب مطلق شیخ الحدیث بولا جاتا تھا تو اس سے حضرت شیخ ہی مراد ہوتے تھے، اور نہ صرف تدریس بلکہ احادیث کی تشریح اور توضیح سے متعلق عظیم الشان خدمت کی سعادت اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی، چنانچہ آپ کی احادیث کے بارے میں جو تالیفات ہیں ان سے آج تک امت فائدہ اٹھا رہی ہے اور انشاءاللہ تا دیر فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ تو کسی بھی مومن کو یہ سعادت مل جائے کہ اس کا تعلق احادیث نبویہ سے ہو، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم اور انعام ہے، اور ہم سب بھی اسی وقت یہ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ جس سلسلے کا اب آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اب اس کو کبھی بھی منقطع نہیں ہونے دیں گے۔ محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو حدیث نیت کے بارے میں وارد ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ بہت سی کتابوں میں تو باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر مشکاۃ شریف میں بھی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کی لائی گئی، اور بخاری شریف میں بھی، اور جہاں لکھا نہیں گیا وہاں کم از کم آغاز سے پہلے اس کی قرات ہو جاتی ہے تاکہ اس عمل خیر کے ابتدا میں حسن نیت کا استحضار ہو جائے، اس لیے کہ آدمی کتنے ہی بڑے سے بڑا کام کرے اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہو تو وہ کام ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر عمل دیکھنے میں قلیل ہو اور چھوٹا ہو لیکن نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا ایسا کھلا ہوا مشاہدہ ہے جس پر الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ارشاد نبوی ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے اندر مضاف محذوف ہے، یعنی انما حکم الاعمال بالنیات، پھر حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم دنیاوی ہے ایک حکم اخروی ہے۔ اگر حکم دنیاوی مراد لیا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک آپ عبادت انجام دینے کے لیے نیت نہ کریں تو آپ کا عمل صحیح نہ ہو، مثلا نماز بلا نیت پڑھ لی تو نماز درست نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے اس پر صحت کا حکم نہیں لگے گا، اور اگر اس حکم سے حکم اخروی مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آخرت میں اجر و ثواب جو ملے گا وہ حسن نیت پر ملے گا، محض عمل کے صحیح ہونے پر اجر و ثواب کی ضمانت نہیں ہے. اور حضرت علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے الاشباع والنظائر میں نیت کی بحث میں یہ فرمایا ہے کہ یہاں حکم سے حکم اخروی مراد ہے. گویا حدیث کا تعلق دنیا کی صحت و فساد سے نہیں ہے بلکہ آخرت کے اجر و ثواب سے ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی عمل درست بھی ہو، تمام آداب شرائط پائے جائیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اس پر اجر و ثواب متحقق نہ ہو. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض مرتبہ عمل دنیاوی اعتبار سے صحیح نہ ہو لیکن اجر و ثواب مل جائے. چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس آدمی نے بھول سے نماز بے وضو پڑھ لی یا کسی شرط کے بغیر پڑھ لی تو اگرچہ اسے قضا کا حکم دیا جائے گا لیکن امید ہے کہ اس کو آخرت میں اجر و ثواب مل جائے گا اگر اس کی نیت درست ہو. تو یہ جو حضرات علماء اور محدثین اور فقہا نے اہتمام کیا ہے اس حدیث کو شروع میں لانے کا، اس میں ہم سب کے لیے بھی رہنمائی اور تنبیہ ہے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم اپنی نیتیں درست کر لیں. اور ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد اور ایک ہی منشا ہو، احادیث شریفہ اور سبھی علوم نبوت کے پڑھنے پڑھانے کا، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم شریعت پر عامل ہو جائیں اور ہم شریعت کے داعی بن جائیں. یہ تین باتیں پیش نظر رکھی جائیں تو یہ نیت کی درستگی انشاءاللہ ہمارے اعمال میں خیر اور برکت اور آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا جملہ اس حدیث میں یہ فرمایا، وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى، آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. اور پھر آپ نے ایک مثال سے اس کی وضاحت کی کہ جس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کی جا رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت کا سب سے بڑا نیک عمل یہی تھا کہ آدمی دار الحرب سے نکل کر دار الاسلام کی طرف چلا جائے، اپنے دین و ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے. بہت عظیم الشان عمل تھا، بڑی قربانیوں والا عمل تھا، کیونکہ ہجرت میں اپنے وطن کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، زمین کو چھوڑنا، جائیداد کو چھوڑنا، بہت سے رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہونا، بڑی قربانی اس میں پائی جاتی تھی. ہجرت بڑا عظیم الشان عمل ہے. فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، اتنا عظیم الشان عمل بھی اگر نیت درست ہوگی تو واقعی قبول ہوگا، موجب اجر و ثواب بنے گا، اور اگر نیت میں فساد ہے، نیت میں کھوٹ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت نہیں ہو رہی بلکہ اس لیے ہجرت ہو رہی ہے کہ ہم جہاں ہجرت کر کے جا رہے ہیں وہاں ہماری دکان اچھی چلے گی، یا ہم وہاں کسی عورت سے جا کر نکاح کر لیں گے، ہمارے لیے سہولت رہے گی، یہ نیت میں فتور ہے، تو فرمایا کہ بس جو دنیا کا مقصد ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا لیکن جو آخرت کا منشا ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا. تو ہم سب اس حدیث کو اور اس کے معانی کو اور اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اپنا تعلیمی سفر جاری رکھیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں اور نصرتیں قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہوں گی. ہمارے اکابر اور بزرگوں کا یہی طریقہ رہا کہ انہوں نے جو بھی کام کیا وہ حسن نیت کے ساتھ کیا, تقابل کے طور پر نہیں کیا, ریا اور سمات اور شہرت کے طور پر نہیں کیا, بلکہ اللہ کی رضا, دین کی ضرورت, دین کی خدمت سمجھ کر کے انجام دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کاموں میں غیر معمولی برکتیں عطا فرمائی ہیں جن کو ہم آج خود دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے حسن نیت کے فیصلے فرمائے. عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی عالم بیعت ہونے کے لیے جاتے اور وظیفہ پوچھتے تو حضرت فرماتے کہ آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں پڑھنے میں, طالب علمی میں, آپ کا تو بس ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کا قبلہ درست رکھیں. یہ سب سے اہم وظیفہ ہے. آدمی مدرس ہو تو بھی نیت صحیح رکھے, خطیب اور واعظ ہو تو بھی نیت درست رکھے, کسی مسجد کا امام بنے تو بھی نیت درست رکھے. اللہ تعالیٰ تصنیف و تالیف کی توفیق عطا فرمائے تو بھی نیت صحیح رکھے. اور وہ نیت یہ ہے کہ خالق کی رضا پیش نظر ہو, محض مخلوق کی خوشنودی پیش نظر نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے. ہر قسم کے شرور اور فتن, ابتلاء, آزمائش سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك, فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, گناہوں کو معاف فرما, عیوب کی ستر پوشی فرما, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما, ہم سب کو علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, ہر ظاہری باطنی بیماری سے شفا نصیب فرما, اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج مت بنا, مرتے دم تک دین پر استقامت عطا فرما, دین پر زندگی, دین ہی پر موت نصیب فرما, ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما, اپنے دین کے سچے خدمتگاروں میں شامل فرما, ہمارے ہر ہر عمل میں کامل اخلاص عطا فرما, ہر قسم کی ریاکاری سے ہم سب کی پوری طرح حفاظت فرما. الہ العالمین تمام دینی اداروں, جماعتوں, تنظیموں کی حفاظت فرما, ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما، فرما کے مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کے لیے بہتر اور عافیت ٹھکانہ نصیب فرما، جو ظالم ان پر ظلم و جبر کر رہے ہیں ان سے خود انتقام لے لے، الہ العالمین ان کو ظلم سے روکنے کی اور رکنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جہاں جہاں بھی ظالم حکمران مسلط ہیں اپنی مخلوق کو ان ظالموں سے بچانے کے اسباب پیدا فرما، عادل اور منصف حکمران نصیب فرما، الہ العالمین جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما، ہمارے اساتذہ والدین مشائق اعزاء اقربا محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.